1. Patrick Lodiers. Bijzonder goedemiddag. De burgemeester van Ter Apel maakt zich grote zorgen over de burgerwacht die is opgericht in zijn gemeente. Inwoners voelen zich niet veilig, gingen deze week achter een asielzoeker aan die werd verdacht van diefstal. Hoe de spanning oploopt en wat de burgemeester ervan vindt en ook wat er moet gebeuren, hoort u zo meteen in de nieuwsbv. Maar eerst, het kabinet heeft gereageerd op het rapport over de evacuatie uit Kabul na de machtsovername door de Taliban. Het NOS-journaal, Jeroen Tjepkema. Minister Kaag van Buitenlandse Zaken had bij de chaotische evacuaties uit Kabul meer de regie moeten nemen. En premier Rutte nam niet de verantwoordelijkheid om dat te regelen. Dat zijn enkele conclusies uit het harde rapport van de commissie Ruijs dat in Den Haag is gepresenteerd. 2 jaar geleden werd het kabinet totaal overvallen door de snelle machtsovername door de Taliban, zei commissievoorzitter Ruijs net bij de presentatie van het rapport. In aanloop naar de evacuatiefase hebben de ministeries van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Defensie afwachtend en te laat gehandeld. Die urgentie werd in Kabul heel anders beleefd dan in Den Haag. En de voorbereiding vanuit Den Haag sloot niet aan op de urgentie die de ambassade en anderen vanuit Kabul trachten over te brengen. Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt, bijvoorbeeld tolken, moesten snel worden geëvacueerd, maar namenlijsten klopten niet. De communicatie met Kabul was een chaos en de ministers Kaag en Bijleveld werkten slecht samen. Kaag en Bijleveld traden later af. Bij de presentatie van het rapport vanochtend zei demissionair minister Bruin Slot van Buitenlandse Zaken dat het kabinet de conclusies erkent en omarmt en dat het fout zou zijn om achteraf de ogen te sluiten. De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij 3 steekincidenten in Utrecht. 3 jonge vrouwen werden binnen een week slachtoffer in dezelfde straat. De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van een tip. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man betrokken was bij alle 3 de incidenten. Vrouwen in de buurt waren de afgelopen week bang om 's avonds naar buiten te gaan. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie treedt opnieuw bij gemeenten en provincies aan de bel om extra opvangplekken voor asielzoekers. Hij heeft voor het einde van het jaar 8400 extra plekken nodig. Dat schrijft de staatssecretaris in een brief aan de colleges van burgemeester en wethouders en aan de commissarissen van de Koning. Verslaggever Mark Hamer sprak Van den Burg over zijn verzoek. Dat ik aan de verschillende provincies en uiteraard het gemeentebestuur heb gevraagd voor extra opvangplekken. Waarbij ik een onderscheid heb gemaakt tussen, zeg maar eventjes, 9 provincies. En de 3 andere, omdat je ziet dat de 3 andere, dat zijn dus Brabant, Noord-Holland en Zuid-Holland, heb ik gevraagd meer te doen. En daar in Zuid-Holland het meest, omdat die ook het meest achterloopt in het realiseren van opvang. Over welke aantallen hebben we het? Wat ik nu heb gevraagd aan de verschillende provincies is: lever 450 plekken. Dan heb ik gevraagd aan Brabant en Noord-Holland om 1400 plekken. En aan Zuid-Holland om 1500 plekken. Ik begrijp, ja, ik kom op een aantal van 8400 zien wij langskomen. Dat klopt, als je dat optelt. Allemaal bij elkaar optelt, dan kom je op. Ja. Okay. Ja. Maar ik hoor ook een aantal van 16.000 overwoningen. Nou, we hebben nog heel veel plekken nodig. Dat zijn die 16.000 waar aan u refereert. Ik vraag voor nu, vraag ik om die 8400, omdat er ook plekken aan het bijkomen zijn. De komende tijd. Dus dat gaat helpen. Maar wat we zien is dat het aantal dat we vooral tijdelijke plekken krijgen. En dat het aantal structurele plekken niet toeneemt. En het nadeel daarvan is dat elke keer als die tijdelijke plekken weer worden opgeheven, moet je voor die tijdelijke plekken weer een andere tijdelijke plek hebben. En tegelijkertijd ook nog opvang realiseren voor de mensen die zich ook vanochtend weer aanmelden. Ja, want is dit nou een noodoproep? Of is dit voor onmiddellijke ingang? Want dat is ook wel eens wat u heeft gedaan. Het is niet een noodoproep zoals 2 weken geleden door mij is gedaan. Want toen was het echt: kunnen jullie morgen, ik verstuurde hem op vrijdag, kunnen jullie echt morgen op zaterdag al leveren? En kunnen jullie maandag leveren? Dat nu niet. Nu is het echt een oproep voor de komende tijd. En de komende tijd is dan de komende maanden? Ja. Zij demissionair staatssecretaris Van den Burg tegen verslaggever Mark Haap. Bij bombardementen op de Syrische provincie Idlib zijn ruim 60 mensen omgekomen. De bombardementen komen van het Syrische leger als wraak op de droneaanval op een academie van het leger in Homs gisteren. Daarbij vielen zeker 100 doden. In het noordoosten van India is het dodental door de overstromingen opgelopen tot 31. Naar ruim 100 mensen wordt nog gezocht. Door de hevige regenval overstroomde woensdag een gletsjermeer, waarna een vallei onder water liep. Zondagmiddag kunnen bekenden en buurtbewoners afscheid nemen van de vrouw en haar dochter die vorige week omkwamen bij het schietincident in Rotterdam. Tussen 2 uur en 4 uur staan de gesloten kisten opgesteld in het Maaspodium. Het NOS-journaal. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammadi. Die strijdt voor vrouwenrechten in Iran. Dat heeft het Nobelcomité in Oslo bekendgemaakt. Ik ga erover praten met correspondent Daisy Moore. Daisy, waarom krijgt Mohammadi de prijs? Nou, ze krijgt de prijs voor haar strijd tegen onderdrukking van vrouwen in Iran. Want Mohammadi strijdt al jaren tegen de doodstraf en is een van de meest prominente mensen en vrouwenrechtenactivisten in Iran. En dat is natuurlijk ontzettend relevant op dit moment, want we zien juist dat vrouwenrechten en vrijheden in Iran geen ruimte krijgen. Denk bijvoorbeeld aan mensen die volgden op de dood van Mahsa Amini. Vrouwen, leven, vrijheid was daarvan de slogan. En die is volgens het Nobelcomité tekenend voor het werk van Mohammadi. Ja, en wat maakt haar werk nou zo bijzonder? Nou, ze is om te beginnen ontzettend moedig en werkt onder heel lastige omstandigheden in Iran. Ze zit dan ook al sinds 2016 in de beruchte Evin-gevangenis in Teheran, voor het verspreiden van propaganda tegen de staat, wordt gezegd. Ze zit daar een straf van 10 jaar uit. Volgens het Nobelcomité is ze in haar leven 10 keer gearresteerd, 5 keer veroordeeld en tot in totaal 31 jaar cel heeft ze gekregen. Dus ze betaalt een hele hoge prijs voor haar werk en haar wens voor vrijheid en vrouwenrechten in het land. Haar man, zelf ook activist, en haar tweeling van 16 heeft ze ook al 8 jaar niet gezien. Dus allemaal wel heel heftige omstandigheden om dit werk in te doen. Kan ze nog een rol van betekenis spelen terwijl ze vastzit? Nou ja, dat is natuurlijk heel lastig, maar ze doet het wel. Want ook vanuit de gevangenis strijdt ze door. Ze smokkelt zo nu en dan geschreven teksten de gevangenis uit. Soms mag ze telefoongesprekken voeren. En die informatie komt dan ook deels op haar Instagram-pagina terecht. En we horen dat zelfs in de periode dat er veel protesten waren na de dood van Mahsa Amini, zij ook in de gevangenis met andere vrouwelijke gevangenen protesten en sit-ins heeft georganiseerd. Dus zo heeft ze er volgens het comité ook aan bijgedragen dat die protesten niet zijn uitgedoofd. En dat is natuurlijk enorm irritant voor het Iraanse regime, want deze Mohammadi weet echt van geen ophouden. Ja, wat denk je, zal haar man de prijs in ontvangst nemen? Nou ja, die wordt dus op 10 december uitgereikt. En de kans is natuurlijk klein dat ze daar zelf bij zal kunnen zijn. Misschien dat haar man die in Parijs woont zal komen. Of de tweeling die met hem in Parijs woont. Maar dat is allemaal nog niet duidelijk. Goed, dankjewel. Correspondent Daisy Moore. Vannacht is in Rosmalen en Den Bosch een spoor van vernieling aangericht. 5 tankstations zijn vernield en ook scooters en betaalautomaten zijn beschadigd. En bij zeker 13 verschillende auto's zijn de ruiten ingeslagen. Buurtbewoners werden wakker van het geluid. Ik dacht dat ze bij mij bij de voordeur stonden, dus ik deed mijn rolluik open te kijken wat er aan de hand was. En toen hoorde ik even 20 seconden niks. En daarna ging het weer verder. Dus toen stormde ik naar beneden en naar buiten. En daar is je denk ik voor mij geschrokken. Want toen fietste hij hard de straat uit, zeg maar. En er zijn beelden van. Dus je kunt echt zien dat hij zijn arm omhoog deed. En gewoon langs fietste. En echt tok met een voorwerp op de ramen sloeg. Ja, en bij een tandartspraktijk in de buurt werd ingebroken. En is ook van alles gesloopt in 6 behandelkamers. TV-spiegels en allerlei medische apparatuur. Is iemand aangehouden, maar over de identiteit is niets bekendgemaakt. Het weer dan, zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. In het noorden is er meer bewolking met af en toe wat regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt 17 tot 20 graden. En er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag. Ja, het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. Op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Daar staat file door een ongeluk tussen Breukelen en knooppunt Oude Rijn. 4 kilometer met 10 minuten vertraging. De hoofdrijbaan is dicht. Verkeer vanuit Amsterdam kan omrijden via Hilversum over de A9, A1 en de A27. Bij Arnhem op de A12 richting Duitsland file rijden tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. 8 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op gebeurde een ongeluk. Tussen de Duitse grens en Zevenaar staat nu 3 kilometer file met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Ster. Zo, dat is geweldig! Wat zeg je? Dat het een topdeal is! Hè? Een superdeal! Wil je ook mega mooi zijn voor minder? Voor de beste beautydeals en meer? Check je socialdeal.nl. Kruisinga.nl. Al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, graascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl. De grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl. Verrassend, slim en duurzaam. Erop uit in de herfstvakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. De Nederlandse Reisopera brengt Korngold's meesterwerk Das Wunder der Heliane. Met in de hoofdrol niemand minder dan Annemarie Kremer als Heliane. Nu te zien in de theaters. Bij Das krijg je de juridische hulp die je nodig hebt en de aandacht die je verdient. Achter elk juridisch probleem zit een persoonlijk verhaal. Wij zijn er om het probleem op te lossen, zodat jij verder kan. Wij staan achter je. Das, meesters in juridische hulp. Het is woonmaand bij Prominent. Ontvang nu €400 korting op de mooiste banken- en stoelencollectie van Nederland. Of je nu gaat voor een trendy hoekbank of een moderne driezitsbank, ontdek jouw stijl in een van de Prominent winkels bij jou in de buurt. Zoek jij die meester in juridische hulp? Ga naar das.nl en regel het met Das. Het mooie, het heftige, het mysterieuze. Ons verleden dat doorwerkt in het nu. Van schaamte tot trots en echte zeehelden. Alles komt boven water in het Scheepvaartmuseum. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Een bijzonder goedemiddag. Het is de week van de Nobelprijs en net hoorden we de bekendmaking van de Nobelprijs voor de vrede aan Narges Mohammadi. Maar straks praat ik over een andere winnaar, namelijk Bob Dylan, want de zanger won ooit de Nobelprijs voor de literatuur. En dat is ook niet voor niks, want zijn teksten zijn weergaloos en iemand die deze helemaal voor ons kan ontleden is muzikant Ernst Jans. Sterker nog, hij geeft speciale Dylan theatercolleges. Dat doet u straks, maar eerst Ter Apel. De nieuwsbv. De afgelopen week heeft een burgerwacht in Ter Apel een klopjacht gemaakt op een asielzoeker die was betrapt bij het stelen van een portemonnee uit een auto. Burgemeester Jan Velema van de gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, heeft het incident gemeld en maakt zich groot zorgen dat de spanningen in zijn gemeente verder oplopen. En burgemeester Jan Velema heb ik aan de lijn. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, een klopjacht door de burgerwacht Ter Apel op een asielzoeker. Ja, dat klinkt toch als echt een on-Nederlands tafereel. Maakt u zich echt zorgen? Ja. Ik vind dit natuurlijk absoluut niet kunnen. Ik heb wel begrip voor de mensen uit de directe omgeving van het aanmeldcentrum die al heel erg lang te maken hebben met overlast. Waarbij vooral jongens uit Algerije en Marokko wandelend vanuit Ter Apel richting de coffeeshops in Emmen. Ja, ondertussen proberen wat ambulante handel te organiseren, om het zo maar te zeggen. Door bij gelegenheid in te breken of te stelen. Daar zijn we vanuit de politie vaak allemaal niet op tijd bij. Hè? Want de politie, de Koninklijke Marechaussee, de buurtcoaches, ja, die concentreren zich vaak in het dorp Ter Apel zelf. Maar dit zijn de aanlooproutes richting het aanmeldcentrum. En men heeft zich georganiseerd in een burgerwacht. Daar hebben we op zich een goed contact mee, omdat ik heel goed begrijp dat zij zichzelf organiseren. Hè, dat men naar elkaar omkijkt, dat men de ogen en de oren is voor de politie. Maar daar zitten natuurlijk ook heel nadrukkelijk grenzen aan. Ja, want wat is er precies gebeurd tijdens deze klopjacht? Hoe ging dat in zijn werk? Ja, wat ik begrepen heb, is dat er is een melding gedaan in de groepsapp die men hiervoor gebruikt. En daar is men massaal op afgekomen. En wat ik begrepen heb, tussen de 40 en de 50 personen. De asielzoeker en de vermeende dief is een maïsveld ingegaan. Men heeft geprobeerd hem op te sporen. Ja, en dat hebben ze zelfs met drones geprobeerd. Maar hoe is het afgelopen? Ja, ze hebben hem niet gevonden. En daar ben ik op zich dan toch wel heel erg blij mee. Omdat zo'n confrontatie van één persoon met zo'n grote groep. Ja. Ja, dan weet je eigenlijk niet wat er op zo'n moment kan gebeuren en of men de zaak nog goed onder controle heeft. Ja, en kan u ook aangeven waarom het zo uit de hand is gelopen, zeg maar? Nou, dat is een slijtageslag die de buurtbewoners met elkaar hebben beleefd. Hè. Dat gaat dan in dit geval trapel, maar dat gaat ook over Nieuw-Weringen. Hè. Dat loopt in elkaar over. En daar heeft men al jarenlang die overlast. En dan organiseert men zichzelf. Dat is natuurlijk niet wat je wil. Nee, want wat vindt u daarvan dat er zo'n burgerwacht is ontstaan? Nou, ik begrijp het. Maar het is natuurlijk een onmacht, omdat men ziet dat de overheid niet voldoende aanwezig kan zijn op elk moment van de dag. Om diefstal te voorkomen. Ja, dus de burgers voelen zich gewoon in de steek gelaten? Ja, zij kijken naar ons. Hè. We hebben op zich een goede verstandhouding. Maar zij zien eigenlijk ook dat... Ja, ook ik heb een politieformatie van 19 FTE... op een gemeente met 275 vierkante kilometer. Ja, wij kunnen niet altijd overal aanwezig zijn. Ja, en nu heeft u en ook uw collega van de gemeente Emmen aan de bel getrokken bij staatssecretaris Erik van den Burg. Wat wilt u van hem? Of moet u misschien ook bij justitie zijn? Nou, het is in die zin, wij hebben meegedacht, om het zo maar te zeggen. We lopen er tegenaan dat het altijd gaat om dezelfde categorie. Dus als er 2000 mensen verblijven in het aanmeldcentrum... zijn het ongeveer 150 tot 200 voornamelijk jongens uit Algerije en Marokko. En die misbruiken het asielsysteem om hier te verblijven. Wij hebben een voorstel gedaan aan de staatssecretaris om deze groep, dat zijn er ongeveer 50 die elke week binnenkomen, om die gewoon een versnelde afdoening te doen in de asielprocedure. Dat moet natuurlijk heel degelijk en fatsoenlijk. Hè, want ook bij Algerije kan het natuurlijk altijd gaan om een politieke gevangene. En die moet natuurlijk op een goede manier zijn asielaanvraag kunnen doen. Maar we hebben de staatssecretaris voorgesteld om deze specifieke groep naar voren te halen in de asielaanvraag. Waardoor ze ook maar heel kort in Trapel hoeven te verblijven. En heeft u al antwoord van de staatssecretaris? Ja. De PBL is ingericht, want zo heet deze versnelde afdoening. Ja. Dat gesprek is 28 april geweest met de staatssecretaris, met mij en de burgemeester van Emmen. Ja. In eind juni is de afdeling ingericht. Men krijgt het nog niet goed aan de praat. Dus er blijven ongeveer zo'n 20 tot 30 personen verblijven in die versnelde in die locatie waar die versnelde afdoening plaatsvindt. Maar dat betekent eigenlijk nog altijd dat er meer dan 150 op de reguliere opvang zitten. Ja, en die gaan natuurlijk gewoon hun eigen gang. Dus daarom heeft u nog eens goed aan de bel getrokken. Maar nu hoorden we ook zojuist in het journaal Van den Burg opnieuw een oproep doet. Ook aan extra opvangplekken in de rest van het land. 8400 heeft hij er ongeveer nodig. Is dat ook om de druk weg te halen van Ter Apel? En gaat dat voor u wat uitmaken? Ja, het zijn twee dingen. Kijk, het merendeel van de mensen die wij in Ter Apel ontvangen, dat zijn echte asielzoekers. Hè. Die komen op vlucht voor oorlog en geweld. Uiteindelijk gaat ook 85% van deze groep krijgt uiteindelijk ook een asielstatus. En dat is de oproep. Dat is natuurlijk al een hele grote zorg dat ontoereikend is. Hè? Dat elke week weer opnieuw bekijken of we wel voldoende mensen onderdak kunnen bieden. Maar deze hele kleine specifieke groep, dat vraagt de speciale aandacht. Dat staat even los van die andere opvang. Ja. Ook weer niet helemaal, want heel veel gemeenten zijn kopschuw. Want die denken dat als zij ruimte bieden aan asielzoekers, dat zij te maken krijgen met dezezelfde kleine categorie. En daarom denken wij, samen met mijn collega uit Emmen, van zet nou in op die versnelde afdoening. Zodat alle gemeenten in Nederland het gevoel hebben van dat ze klaar moeten staan voor de echte asielzoeker. En niet voor degene die eigenlijk op dit moment in de asiel, opvang niets te zoeken heeft. Uw oproep is duidelijk. Dank u wel, Jan Velema, burgemeester van de gemeente Westerwolde. Meer van de Nieuws BV? Volg ons op Instagram. Wij feliciteren Narges Mohammadi, die zojuist de toegekende Nobelprijs voor de Vrede. Of de Nobelprijs voor de Vrede heeft gewonnen, want de Iraanse activist krijgt de prijs voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Voor haar en voor al die vrouwen waarvoor ze strijdt, het protestlied dat Iran omarmde. Paroje. برای توی کوچه رخصیدن، برای ترسیدن به وقت بوسیدن، برای خواهرم، خواهرت، خواهرامون، برای تغییر مغزها که پوسیدن، برای شرمندگی، برای بیپولی، برای حسرت یک زندگی معمولی، برای کودک زبال گرد و آرزوهاش، برای این اقتصاد دستوری، برای این هوای آلوده، برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بیوقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای Volgende week komt deze man naar Nederland. Hi, I'm Bernie Sanders. I'm running for president. Our campaign is about transforming our country and creating a government based on the principles of economic, social, racial, and environmental justice. Within hours of his announcement, he raised more than $3 million from donors. Feel the burn. Een politicus? De Democraten, Republikeinen, Amerika, pas. Bernie is somebody who has the virtue of saying exactly what he believes and is fearless. Hij heeft meerdere malen geprobeerd om presidentskandidaat te worden, de kandidaat voor de Democraten dus. En bij de inauguratie van Joe Biden droeg hij opvallend grote wanten. I'm Bernie Sanders and I approve this message. Bernie Sanders. Ja, deze senator was de grote uitdager van Hillary Clinton en Joe Biden om de presidentskandidaat te worden voor de Democraten. Maar ondanks dat dat mislukte, blijft de 82-jarige immens populair onder met name de jongeren. En Sanders is volgende week op tour door ons land ter promotie van een nieuw boek. Maandag gaat hij in gesprek in de Bali met onder andere Yasmin Ait Abderrahman. Zij is voorzitter van FNV Jong en United en zit nu tegenover mij in de studio. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, zijn boek heet dus Het is oké om kwaad te zijn op het kapitalisme. Ja. Ben jij ook kwaad op het kapitalisme? ja, dat klinkt altijd zo. Dat klinkt al meteen heel boos, hè? Ik weet niet of ik zou zeggen dat ik kwaad ben, maar teleurgesteld. Ja, misschien gefrustreerd op de uitwassen van het kapitalisme. Gefrustreerd? Ja. Jij hebt het boek al een gedeelte gelezen. En merk je dan ook al die frustratie ook in dat boek? Ja, wat me, ja, zeker, dat merk ik. Maar wat me vooral opviel is dat de dingen die hij zegt in zijn boek echt bijna één op één aansluiten op de dingen die wij ook als jongerenvakbond zeggen. Noem eens een paar voorbeelden. Nou, hij heeft het heel veel over bestaanszekerheid, voornamelijk van jonge mensen. Hij wil dat het minimumloon omhoog gaat. Hij heeft het, als het gaat om jongeren, over hun hoge studieschulden. Over dat ze lage inkomsten hebben en hoge woonlasten. Ja, dus dat zijn allemaal dingen. Ik zeg altijd van, het is altijd zo geweest dat de voorgaande generatie het beter kreeg dat de nieuwe generatie het beter kreeg dan de voorgaande en nu niet. Nou, dat zegt hij ook. Dus dat is wel interessant om te zien. En dat maakt hem dus ook zo populair onder jongeren? Ja, ik denk het wel. Het is natuurlijk eigenlijk heel bijzonder. Want als je hem ziet, aan de buitenkant is hij gewoon een oude witte man. En is, ja, als je hem ziet, dan is hij gewoon het establishment. Maar ik denk dat dat voor een deel ook zijn kracht is als het gaat om jongeren. Omdat je het niet zo snel bij hem verwacht. Ja. Dus het is heel bijzonder om te zien dat zo iemand dan dus in het verhaal vertelt wat wel bij heel veel jongeren resoneert. Ja, en hoe komt het dat hij zo goed aanslaat bij jongeren? Ja, ik denk dus dat dat echt zijn inhoudelijke verhaal is. Dus hij is bijvoorbeeld, hij is echt heel links, vooral voor Amerika. Dus echt pro-choice. Hij is voor homorechten. Hij is tegen kernenergie. Hij is echt heel radicaal als het gaat om klimaatverandering. Dus dat zijn allemaal thema's waar, nou, in elk geval veel jongeren aan de progressieve kant, en jongeren zijn vaak progressiever dan ouderen, zich wel thuis bij voelen. Nou, ben jij van de jongerentak van de vakbond. Ja. Zie jij dan ook dat veel jongeren kwaad zijn op het kapitalisme, zoals hij dat beschrijft in zijn boek? Ik denk dat heel veel jongeren zich dat niet op die manier zouden zeggen van ik ben boos op het kapitalisme, maar dat heel veel jongeren wel gefrustreerd dus zijn op de effecten die het kapitalisme heeft. Dus dat je last hebt van de wooncrisis, dat je je zorgen maakt om de klimaatcrisis, dat je lage inkomsten hebt en moeilijk rond kunt komen, maar wel dus hele hoge huur moet betalen. Dat je als je 18 bent maar €5,76 per uur betaald krijgt in Nederland. Ja, dat zijn allemaal dingen waar jongeren wel boos over zijn. En ja, je zou best kunnen zeggen dat is gewoon onderdeel van het kapitalisme. Ja, en hebben wij dan in Nederland ook eigenlijk een Bernie Sanders? Iemand die zo opkomt voor Nederlandse jongeren, als je dit zo vertaalt? ja, leuke vraag. Nou, niet op die schaal, zou ik zeggen. Misschien Frans Timmermans, die komt dan in je op, want het is misschien een beetje dezelfde beweging. Maar die moet dat eigenlijk nog gaan bewijzen, denk ik. Want Frans Timmermans die probeert zich nu, naar mijn idee, een beetje te positioneren als de opa van ook de jonge generatie. En ik merk bij heel veel jongeren wel enthousiasme over de beweging, maar nog niet heel veel enthousiasme over de persoon. En bij Bernie is dat gewoon één op één. Ja, hij is de beweging. Dus ja, misschien Frans Timmermans, maar ik denk dat dat nog moet gaan blijken. Ja, ik heb ook nog nagedacht over Jan Marijnissen, de oude SP-voorman. Okay. Die had natuurlijk ook die flair. Die kwam niet alleen op voor jongeren, maar sowieso tegen het kapitalisme. Ja. En schreef ook boeken. En was ook nog grappig en had uitstraling. Ja, dat is waar. Maar ik wil niet zeggen dat jij... hij kwam niet in mij op, in elk geval. Dat kan ook. Maar is Bernie Sanders een inspiratiebron ook voor jou persoonlijk? Ja, op een bepaalde manier wel. Ik vind het wel heel knap hoe hij echt grassroots een hele grote beweging heeft kunnen opbouwen. Hij heeft in zijn campagnes echt een hele atypische campagne gevoerd. Dus niet met grote sponsoren of wat dan ook, maar echt deur tot deur met kleine donaties, individuele mensen die je dan steunen. En daarmee heeft hij gewoon heel veel mensen voor zich kunnen winnen. Dat vind ik wel knap. En hoe jammer is het dat hij eigenlijk nooit eigenlijk presidentskandidaat is geworden voor de Democraten? Ja, dat zou ik hem ook wel willen vragen, hoe jammer hij dat dan vindt. Nou, je hebt de kans maandag, toch? Ja, precies. Dus misschien dat ik hem dit ook wel ga vragen. Ja, je zou kunnen zeggen aan de ene kant, sommige mensen vinden het jammer, sommigen zouden het natuurlijk helemaal niet jammer vinden. Maar, en dit is ook wat ik hem wil vragen maandag, is ik ben benieuwd hoe hij dan kijkt naar de impact die hij dan nu heeft. Want je zou kunnen zeggen, via de politiek kan je heel veel dingen veranderen. Maar hij heeft zo'n grote beweging opgezet, dat je daarmee ook zou kunnen zeggen, ja, er is bijna een soort kanteling van denken heeft er plaatsgevonden in Amerika, wat een superkapitalistisch land is. Waar voor het eerst echt best wel een groot tegengeluid kwam. En dat is ook al best wel veel impact die je dan hebt. Dus is dat dan, ja, vindt hij dat dan waardevoller dan dat hij het misschien was geworden? Ja, en nu heeft hij dus echt een impact op jongeren. Ja. Maar ja, jongeren hebben nog niet echt de macht. Wanneer komt die omslag volgens jou in de FNV, jong? Dat jongeren de macht krijgen. Ja, dat jullie dat gewoon deze standpunten, bestaanszekerheid, woningcrisis oplossen, dat soort zaken veel meer onder de aandacht komen en goed geregeld gaan worden. Nou, wat mij betreft liever gisteren dan vandaag. Ja. Kijk, de verkiezingen komen er nu aan en wij zijn natuurlijk dan als jongerenvakbond heel hard bezig op bepaalde thema's. Dus bijvoorbeeld iets als afschaffing van het jeugdloon vanaf 18 jaar. Dus dat je vanaf 18 jaar gewoon een volwassen minimumloon krijgt. Dat is op dit moment niet zo. Dus je kunt als je 18 bent en op jezelf woont niet eens rondkomen van het loon dat je verdient. En ook niet van de bijstand, want die is daaraan gekoppeld. Maar ook iets als oververtegenwoordiging in flexwerk, oververtegenwoordiging in de particuliere huurmarkt, aanpak van de klimaatcrisis op een rechtvaardige manier. Nou, dat zijn allemaal thema's waarvan ik denk, kom op, verkiezingen nou, komen eraan. Zeker. En jij mag dan Bernie Sanders een maandag interviewen. Maar jij hebt wel, jij hebt een beetje dezelfde achtergrond en dezelfde gedachtegangen. Wordt het een echt kritisch interview? Misschien. Ja, nee, denk ik. Ik denk niet. Kijk, dat is wel gewoon zeg maar, zo. Jij bent gewoon fan. Nee, wacht even. Zeker. Ik heb wel echt bewondering voor hem. Ja. Dus ja, misschien dat ik toch wel als ik hem zie dat ik ineens ga fangirlen. Ik weet het niet. Vind je het spannend? Nog niet. Maar ik heb altijd met dit soort dingen dat het dan vlak van tevoren komt. Ja, maar dat gaat vast goed komen. Ja. Dankjewel. En ik wens jou heel veel succes maandag. Geniet er ook van met het interview van Bernie Sanders. Yasmin Ait Abderrahman. Dankjewel. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. De Nieuwsbv. 6 jaar geleden ontving Bob Dylan de Nobelprijs voor de literatuur. Een hele eer voor deze singer-songwriter. Maar het kan nog mooier. Een lofzang door Ernst Jans, die zijn hele leven al fan is van Bob Dylan. Binnenkort in het theater en zometeen hier al op de radio. Bob Dylan is soms wat lastig te verstaan. Wel vermakkelijk voor persiflages, zoals hier in Family Guy. Great show, Mr. Dylan! Mr. Dylan, Tom Waits is here to see you. NPO Radio 1. Nu is het NOS dan. Jeroen Tjepkema. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammadi voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Mohammadi zit nu in Iran in de cel. Het Nobelcomité in Oslo maakt het nieuws bekend met de slogan van de protesten tegen het Iraanse regime: vrouwen, leven, vrijheid. Die slogan is volgens het comité tekenend voor het werk van Mohammadi. Bij bombardementen op de Syrische provincie Idlib zijn zeker 13 mensen omgekomen, zegt de hulporganisatie Witte Helmen. Eerder vanochtend werd nog gesproken van ruim 60 doden. De bombardementen komen van het Syrische leger als wraak op de drone-aanval op een academie van het leger in Homs gisteren. Daarmee vielen zeker 100 doden. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie vraagt gemeenten en provincies opnieuw om extra opvangplekken voor asielzoekers. Hij heeft voor het einde van het jaar 8400 extra plekken nodig, schrijft hij in een brief aan de colleges van BMW en aan de commissarissen van de Koning. En de politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij 3 steekincidenten in Utrecht. 3 jonge vrouwen werden binnen een week slachtoffer in dezelfde straat. De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van een tip. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man betrokken was bij alle 3 de incidenten. Jeroen, dankjewel. Mogen wij nog een keertje langs bij Pijnand Zwaan? Ja, want het wordt geleidelijk aan wat drukker op de weg. In totaal staat er nu 60 kilometer file. We zien wat meer drukte rond Arnhem en in het zuiden van het land nu. Op de A12 richting Duitsland, daar loopt het verkeer vast tussen Arnhem-Noord en Zevenaar. Over 6 kilometer met een kwartier oponthoud. De andere kant op gebeurde een ongeluk vanuit Duitsland. Tussen de grens en Zevenaar staat nu 4 kilometer file met een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam. Tussen knooppunt Klaverpolder en de Drechttunnel 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een auto met pech stil. 2 rijstroken zijn dicht. Pas op, nu volgt een mening. De Druktemaker! Is op vrijdag uiteraard Kees van Amstel. Mijn spreekbeurt gaat over elektrische auto's. Ik moet een nieuwe auto, hoe toepasselijk. En ik dacht, nou ja, dan maar elektrisch. Maar het is moeilijk om niet cynisch te worden over die energietransitie die bij elektrische auto's. Maar als Wopke Hoekstra een megatransitie kan maken van dirty koninklijke Shellboy naar Europese eco-ridder, nou, dan kan ik ook aan de stekker. Iedereen moet aan de elektrische auto, maar er is 1 klein probleempje. Volledig elektrisch is eigenlijk, vind ik, veel te duur. En hybride vind ik ook nog. Zelfs tweedehands auto's op Marktplaats zijn echt nog schreeuwend duur, vind ik. Het is duur, heel duur. Een beetje elektrische auto komt op 40.000, 50.000 euro. D66 of Rob Jette, ik haal ze nog wel eens door elkaar, had een plannetje om ook het plebs, het gewone volk, aan elektrisch te helpen. Maar voor Hulli dan een tweede of derde handsje. Maar zelfs die met een rotte accu zijn nog buitensporig duur. Ja, maar er was toch subsidie? Ja, alleen leuk als je 3 keer modaal verdient. Er wordt minder gebruik gemaakt van de subsidiepot voor elektrische auto's, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. Ondanks de regeling van de overheid blijft de aanschaf van stekkerauto's voor veel mensen te duur. Zelfs met bijna 3000 euro subsidie is het voor de meesten nog onbereikbaar. Deze week werd bekend dat de ontoereikende subsidie toch in stand blijft, want particulieren haken een beetje af qua elektrisch. Kan Europa, de EU, nog wat doen aan de prijzen van elektrische auto's? Nou, dat kan, maar dat doen ze niet. Want ook daar blijkt het klimaat net ietsje minder belangrijk dan de economie. Want er zijn genoeg goedkope elektrische auto's. Maar ja, die komen uit China. De Europese Commissie wil mogelijk de eigen auto-industrie beschermen ten koste van China. Dat volgens de Europese Commissie met subsidies elektrische auto's op de Europese markt zou brengen voor een veel te lage prijs. Of zoals euro-opperhoofdbaas Ursula von der Leyen het zei: global markets are now flooded with cheaper Chinese electric cars. Heel leuk, die goedkope electric cars uit China. Maar hop, vette importheffing erop. Ja, Green Deal en het klimaat. Hartstikke leuk. Maar we gaan eerst de eigen winkel beschermen. Toch niet alleen milieuoverwegingen van belang, maar toch zeker ook economische overwegingen. Het blijft ook lastig in mijn hoofd dat de stroom voor de elektrische auto nog steeds voor zeker 3/4 opgewekt wordt met de gehate fossiele brandstoffen. Maar goed, je moet ergens beginnen, hè? Oh ja, die stroom uit laadpalen, daar gaat ook van alles mis. De prijs bijvoorbeeld. Je kunt op een laadpaal meestal niet zien wat de stroom kost. En in onze fantastische liberale markt maken de energieleveranciers daar volop misbruik van. Gisteren speelde ik even radar of kassa. Een kilowatt stroom kostte bij Vattenfall in de plaats Diemen 1,60 euro. Ik heb een screenshot. En in Gouda, ik heb een screenshot, datzelfde kilowattje 35 cent. Even vergelijken, dat zou hetzelfde zijn als een liter benzine bij een benzinestation 2 euro zou kosten en bij een ander benzinestation 9,14 euro. Moet daar niet een beetje toezicht op? Ik zeg dienstpet op, Wopke. En dan is er nog iets. Dit demissionaire kabinet creëert nog meer financiële onzekerheid over elektrisch rijden. Het helpt niet mee als er onduidelijkheden zijn over bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting in de toekomst. Elektrische auto's zijn zwaar door de accu's en motorrijtuigenbelasting wordt bepaald door het gewicht van een auto. Nu zijn ze nog vrijgesteld van belasting, maar hoeveel moet men over 3 jaar betalen van de demissionario's? En vanaf 2026 het volle pond. En dat kan door de zware accupakketten flink in de papieren lopen. Gek hè, dat particulieren huiverig worden. En mocht je ondanks denken, geld maakt niet uit joh, het is beter voor het milieu. Ja, voor het milieu hier. Want voor het maken van een accu heb je onder andere kobalt nodig. Bijvoorbeeld uit Congo. Nou, en raad eens. En de winning van kobalt en koper in de Democratische Republiek Congo leidde tot ernstige mensenrechten schendingen, zegt Amnesty International. Kinderarbeid is aan de orde van de dag, maar dat is nog maar het topje. Inwoners worden gedwongen hun huizen te verlaten om plaats te maken voor mijnen. Volgens Amnesty gaat dit soms gepaard met bedreigingen, misleiding en zelfs seksueel geweld. Klimaatkolonialisme is de nieuwe term. Hoe moet ik nou niet cynisch worden en zo'n elektrische auto aan mezelf verkopen? Ah, fuck it. Als Wopke het kan, kan iedereen het. Meer van de Nieuwsbv? Volg ons op X. In de kinderboekenweek staan wij stil bij kinderboeken die kinderboekenschrijvers altijd zijn bijgebleven. Met vandaag Jacques Vriens, het brein achter klassiekers als Meester Jaap, maar ook Achtste Groepers Huilen Niet en natuurlijk de geweldige reeks De Bende van de Korenwolf. Maar welke klassieker bleef hem altijd bij? Nou, luister goed. Mijn ouders die runden een hotel en die hadden dus nauwelijks tijd om boeken te lezen, laat staan om voor te lezen. Dus kortom, wij hadden thuis absoluut geen leescultuur. Maar gelukkig was er op school een meester die kon prachtig voorlezen en die las meestal voor uit Arendsoog. Dat was een degelijke katholieke cowboy. Ja, we gaan heel even terug naar het katholieke Brabant van de jaren 50 van de vorige eeuw. En Arendsoog die was echt in en in goed, daar zat geen vlekje aan. Hij had trouwens ook een vriend, Witte Veder, en die was ook in en in goed. Het enige vervelende was van die prachtig voorlezende meester dat hij altijd stopte op spannende momenten. En dat begon mij op een dag zo te irriteren dat ik naar de piep ben gegaan. En ik heb echt in vrij korte tijd alle Arendsoog-boeken gelezen. Het ene deel na het andere. En wat nou zo grappig was, op een dag zei de juffrouw van de piep, juffrouw van Bokstel, die zei tegen mij: Sjaki, je hebt nu alle Arendsoogen uit, probeer dit boek eens. En toen kwam ze met de kinderkaravaan van Anne Rutsers van der Loef. En ze zei, ja, hier komen heel veel cowboys en indianen in voor. Nou, tegenwoordig weet niemand meer wie Anne Rutgers van der Loef was, maar in de jaren 50 was zij echt een van de bekendste kinderboekenschrijvers. En in haar kinderkaravaan kwam ik ineens echte kinderen en volwassenen tegen. Het waren soms helden, maar vaak ook niet. En ze maakten ruzie, ze hadden elkaar lief, ze waren verdrietig, bang, gelukkig, eenzaam. Het boek vertelt overigens het verhaal van een familie die halverwege de 19e eeuw van de oostkust van Amerika naar de westkust trokken om op zoek te gaan naar een beter leven. Je zou kunnen zeggen een soort asielzoekers avant la lettre. Nou, onderweg gebeurt er van alles. Natuurlijk cowboys, indianen, beren, buffels, nou, noem het maar op. En de twee ouders sterven. En de twee oudste kinderen, John en Louise, die moeten dan die rol overnemen. En ik vond het echt een heel spannend, maar ook ontroerend boek. Ik heb er ook bij gehuild. En daarbij vergeleken was Arendsoog eigenlijk zo plat als een dubbeltje. Maar dankzij Arendsoog werd ik wel een echte lezer. En dankzij juffrouw van Bokstel van de Biep ontdekte ik dat er ook boeken waren over levensechte kleine en grote mensen. Nou, ik wilde toen al schrijver worden en ik dacht na het lezen van de kinderkaravaan, oh, zo zou ik later ook willen schrijven. Ja, dit was het nummer Winnetou, naar aanleiding van de voorliefde van westernverhalen in de kinderboeken van Jacques Vriend. Maar Winnetou, dit instrumentaal nummer, is natuurlijk van Doe Maar. En ja, dat is ook prachtig, want de gast is Ernst Jans. Ernst, welkom. Ja, ja, zo vaak wordt Winnetou niet gedraaid op de radio, hè? Ik weet het niet. Ik heb hem nog nooit op de radio gehoord. Dus... Nou, bij deze dus wel. Maar even voordat we beginnen over het verhaal waar je hiervoor bent, Bob Dylan. Hoe ontstonden dit soort Doe Maar nummers? Ja... Hoe ontstonden sowieso Doe Maar nummers? Dat, en met name deze, wat wij dan noemen instrumentale nummers, dan werd wel gezongen, hè, bij Heya, Heya, Heya. Maar die instrumentale nummers, ja, die in de studio of in de auto op weg naar optredens. En een soort van heerlijk, we gaan dit doen en zullen we dat doen en een koortje zo en zo. Zo ontstonden deze nummers. Ja, maar je hoort ook het plezier als jullie dit spelen. Ik hoop het, ja. Ja, nou ja, goed. Met dat heja, heja, heja, heja, heja, ja, ja, ja. Hebben jullie niet echt een Nobelprijs voor de literatuur weten te winnen? Als Doe Maar zijnde. Maar je bent hier wel voor de man die in 2017 deze prijs won, namelijk Bob Dylan. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Come, senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. Like a rolling. Ja, Ernst Jans, jij gaat een theatercollege geven over dit icoon, Dylan volgens Dylan. En daar ben ik heel erg blij mee. Want Ernst, je weet, ik ben een groot fan van goede muziek. En zeker ook de muziek uit de jaren 60, uit de jaren 70. Ik ben een groot fan van The Band, hè, die ooit begeleiding was van Bob Dylan. Maar er is dus één groot probleem. Ik heb eigenlijk Bob Dylan nooit begrepen. Ik ben ook een keer naar een concert geweest van hem. En toen dacht ik bij mezelf, ja, ik heb het hier niet leuk. Die man daar op dat podium heeft het volgens mij ook niet naar zijn zin. Er gaat iets mis tussen mij en Bob Dylan. Wat begrijp ik niet? De man. Ik denk dat je de man niet begrijpt. Want dat is nou juist zo mooi, vind ik, aan Bob Dylan. Maar gewoon aan elke liedjeschrijver. Dat je er wordt wel eens gezegd, hij is onbereikbaar. Of hij is onbegrijpbaar. Of hij is ontoegankelijk. Maar het mooie is dus dat als je goed naar zijn liedjes luistert, dan, althans dat heb ik ervaren, dan kom je ineens in zijn leefwereld. En dan begrijp je hem en dan kan je ook van hem gaan houden. Want dat is jouw probleem, toch? Ja, dat is mijn probleem. Maar je zegt het mooi. Wie Dylan wil leren kennen, moet naar zijn liedjes luisteren. Zij een grote liefde van Bob Dylan. Ja. Jij hebt ook echt een poging gedaan. En goed ook. Om die man dus via zijn liedjes te doorgronden. Want je hebt ooit 12 van zijn liedjes vertaald. Maar laten we een paar van die nummers eruit pikken. En dan krijg ik misschien ook een beetje die liefde voor Bob Dylan. En dan begrijp ik iets van jouw college. Ja. Dus met welk nummer wil je graag beginnen? Hoezo wil ik er graag beginnen? Ik hoorde dacht dat jij iets klaar had staan. Ja, maar je hebt I Believe in You Nou ja, die heb ik niet vertaald. Nee, maar ik vind dat heel mooi, I Believe in You. Omdat daar Dylan verschijnt als zanger. Als wanhopig zanger eigenlijk. Hè? En wat ik zo mooi vind is dat hij dat gewoon heeft laten staan op zijn plaat. Hij heeft het niet uitgewist, die wanhoopskreten. Die je wel eens hebt in de studio als je ongelukkig bent. En hij heeft dat gewoon op zijn plaat gezet. En dat vind ik al ontzettend prachtig. Laat maar horen. Oké. Okay. Dus hij zit op een heel kwetsbaar moment in zijn leven. Hij zingt dit nummer en hij durft dat op de plaat te zetten. Dat is de pure emotie, durven laten zien. Ja. Dus in feite is hij helemaal niet... is hij juist heel toegankelijk. Hij geeft zichzelf op een ongelofelijke manier bloot. Als ik dit fragment hoor, krijg ik altijd kippenvel... of de tranen springen in de ogen. Hij heeft het over dat men hem wegjaagt eigenlijk. Hij heeft volgens mij net een aanzoek gedaan aan een meisje. Haar hand gevraagd, maar die vader die zei van... nou, wat ben je eigenlijk? En je bent wel wereldberoemd, maar wat kan je voor mijn dochter betekenen? Die heeft hem... hij zegt van, ik ben niet zoals mensen denken dat ik ben. Ik ga maar weg, want ik loop alleen 1000 mijl van huis. En dat is zijn wanhoopskreet. En dat durft hij dus aan ons te laten horen. Precies. Is het dan voor hem ook een soort van therapie op de plaat? Nou ja, als liedjeschrijver kan ik wel zeggen dat in het dagelijks leven moeilijk is om voor je... om voor je emoties uit te komen. En dan bieden liedjes een fantastisch platform om toch dingen die je eigenlijk niet wil of niet durft te zeggen, om die toch te zeggen. En dat is juist ook de helende kracht van muziek, dat je dat op die manier kunt uiten. En hij doet dat op een hele ontroerende manier, vind ik. Ja. Hij zingt omdat hij het niet zeggen kan. Ja. Ja. Doe jij dat ook dus in je nummer? Ja, wat is een goed voorbeeld van een nummer? Oh, nee, dat durf ik niet te zeggen, want daarom zing ik liedjes. Ja, één tipje van de sluier dan. Dat gaat het echt niet zeggen. Nou, dan ga ik nog eens op een heel andere manier naar jouw platen luisteren. Ja. Maar ben jij altijd fan geweest van Bob Dylan? Wanneer heeft hij jou voor het eerst echt gegrepen? Nou, toen ik jou 16 was. In 1964 ongeveer was dat. Vond ik echt die liedjes. Die eerste drie liedjes die jullie lieten horen. Zijn eerste protestperiode, zal ik maar zeggen. Ja, die vond ik gewoon heel erg mooi. En hij heeft hele prachtige liefdesliedjes geschreven. En die mij heel erg raakt. Maar hij heeft ook heel fantastische protestsongs. Laatst bedacht ik me, eigenlijk is een protestsong is eigenlijk ook een soort van liefdesliedje. Van je houdt van de wereld en je houdt van de mensen die erop leven. En je ziet bijvoorbeeld onrecht en daar ga je iets tegen. Maak je een liedje over dat je dat onrecht vindt. En het is ook een soort van liefdesliedje. En op die manier heb ik Dylan gezien en dacht ik van, nou, dat vind ik gewoon mooi. Hij is heel empathisch, hij houdt van de wereld. Maar hij is natuurlijk toch ook teleurgesteld in zijn eerste liefde, waar we het net over hadden. Dat is een heel verhaal, vertel ik nou niet. Maar wel met... In je college. Juist. Maar ook van, zijn publiek heeft hem ook... toen hij elektrisch begon te spelen, hebben ze hem een hele tournee uitgefloten en uitgejouwd. En dat is natuurlijk een enorme, vreselijke ervaring geweest. Dus op dat moment heeft hij zich, denk ik, als beroemd persoon, dan voel je je ineens ontzettend eenzaam. Want wie houdt er nog van je en wie houdt er werkelijk van je als je zo beroemd bent? Dat is de vraag waar hij dus de hele tijd mee bezig is gedurende zijn loopbaan. En dat vind ik heel herkenbaar aan de ene kant. Ja, die eenzaamheid, daar kom ik zo meteen nog even op. Maar eerst even nog even die liefde, die mooie liedjes die hij kan schrijven. Laten we nog één nummer analyseren, namelijk Make You Feel My Love. Veel mensen kennen dit natuurlijk van Adele. Wisten waarschijnlijk niet dat Bob Dylan het heeft geschreven. Adele zingt het net even iets anders. Maar goed, dan gaan we die over hebben. Wat zegt dit over hem, dit nummer? Nou, het is zo... Kijk, als liedjeschrijver ga je je geliefde beloof je dingen... die je eigenlijk zelf heel graag zou willen hebben. Waar je naar verlangt. Hou me vast. Of ik hou jou vast. Ik zal je nooit in de steek laten. Ik ben er altijd voor je. Dat zingt de liedjeschrijver. Maar eigenlijk wil hij dat graag ook zelf hebben. En het is als je heel beroemd bent, zoals Dylan, of wereldberoemd, dan is het heel lastig om te geloven dat mensen echt van jou houden in plaats van die beroemdheid. En wat ik zo mooi vind aan dit liedje is, als de regen in jouw gezicht blaast en iedereen volgt je, iedereen is on your case, iedereen let op je. I can offer you a warm embrace to make you feel my love. Eigenlijk is hij degene op wie iedereen let. Hij, als geliefde kan je niet zeggen, de hele wereld let op jou. Dus eigenlijk gaat het liedje over hem, dat hij zo graag wil dat iemand hem vasthoudt en zijn tranen droogt. En dat hij eenzaam is. Yes. Nou ja, want jij bent natuurlijk ook wereldberoemd geweest met Doe Maar. Heb jij diezelfde eenzaamheid gevoeld? Ja, absoluut. Het contrast tussen dat iedereen van je houdt en iedereen je mooi vindt en fantastisch vindt, en dat iedereen je naam geelt in de zaal. En je doet een concert voor 10.000 van die gillende meisjes, was het in die tijd eigenlijk. En je gaat naar je hotel en je sluit de deur achter je dicht. En je bent daar alleen. En dat gegil en dat applaus, dat is nog in je oor, zit nog in je oren. Dat is een echo. En dan ineens overvalt je een enorme eenzaamheid. Het is een hele wrang soort van verlatenheid. Omdat je juist zo wereldberoemd bent. Ja, wij waren dat in Nederland natuurlijk alleen. Ja. En dat contrast tussen die hele grote popster en dat hele kleine mensje wat erachter zit, dat is heel moeilijk omdat in jezelf tot in harmonie te brengen. Dus... En heb je die harmonie uiteindelijk wel gevonden? Is die eenzaamheid weggegaan? Wat een gewetensvraag. Aan de ene kant wel, ja. Ik leef gewoon fijn en ik heb een goed leven. Ik ben heel dankbaar voor mijn leven. Maar er is ook altijd nog wel iets van begrepen te worden. Dat je gezien wordt. Niet alleen de popster die je bent, maar echt hoe je zelf bent. En dat is, ja, ik vind, dat heb ik uiteindelijk, hoe ouder ik word, hoe meer ik de vrede in mijzelf vind. Dus ik heb eigenlijk weinig mensen meer nodig. Maar gelukkig heb ik mijn gezin, die hoop ik toch wel van mij houden en zo. Dus ik ben gewoon heel tevreden met mijn leven. Maar het is wel iets wat altijd op de loer ligt, of heeft gelegen, laat ik het zo zeggen. Ja, ik vind het altijd mooi als je er bent en als je vertelt. Ik word daar ook altijd rustig van. En ik leer er ook altijd van als jij dit soort verhalen weet te brengen. Maar ik vind het ook altijd prachtig als ik naar je mag luisteren. Dus ik weet dat je een mooi nummer gaat spelen. Dus pak je gitaar, Ernst Jans. Dat ga ik doen. Je gaat Huiswaarts zingen. Dat is een vertaling van het nummer Tomorrow is a Long Time van Bob Dylan.

Ruim 1 miljoen Nederlanders bezochten Open Monumentendag. Toch komen erfgoed en monumenten nauwelijks terug in de verkiezingsplannen. Erfgoed houdt ons land mooi en herkenbaar. Onze oproep aan de politiek: geef erfgoed een stem. Kijk op erfgoedpamflet of heemschut.nl. De Business Booster van deze week. Gratis 9 maanden antivirus software en automatische online backup bij zakelijk internet van KPN. Kijk voor de voorwaarden op kpn.com/businessbooster. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. 1 uur. NPO Radio 1. Patrick Lodiers. Straks praat ik met Atje Kuiken, nu nog even fractievoorzitter van de PvdA. Ze maakt plaats voor Frans Timmermans in de nieuwe samenwerking van haar partij met GroenLinks. Hoe gaat zij afkicken van deze hectische periode in de Tweede Kamer? Ik vraag het haar samen met onze politiek duider Peter Kee. Dat straks, nu eerst de evacuatie uit Kabul verliep volgens het Afghanistan-rapport chaotisch en traag. Dat in het NOS Journaal met Jeroen Tjepkema. En het demissionaire kabinet is het eens met de harde conclusies uit dat rapport dat in Den Haag is gepresenteerd. Gisteren legt het rapport over de chaotische evacuatie uit Kabul al uit. Het kabinet was totaal overvallen door de snelle machtsovername door de Taliban. Demissionair minister Bruinslot van Buitenlandse Zaken zegt dat het kabinet de conclusies erkent en omarmt en dat er van fouten moet worden geleerd. De commissie heeft dus heel waardevol en zorgvuldig werk gedaan. Waarbij ze ook hebben aangegeven dat we een collectieve inschattingsfout hebben gemaakt. Dat we te laat hebben gereageerd. En ook dat we niet goed genoeg voorbereid waren. Dat zijn hele belangrijke conclusies die we ook onderschrijven. En dat vraagt ook dat we snel met een reactie gaan komen, een inhoudelijke reactie ook. En ook op welke manier we verder actie kunnen ondernemen. Demissionair minister van Defensie Ollongren erkent dat de samenwerking tussen de ministeries van Buitenlandse Zaken en Defensie stroef verliep. Zo waren er bijvoorbeeld verschillende namenlijsten van evacuees. Het is een gebeurtenis die een enorme impact heeft gehad op heel veel mensen. In de eerste plaats natuurlijk op de Afghanen. Maar ook op heel veel Nederlanders. Nederlanders die heel erg betrokken zijn geweest bij Afghanistan. En ook de mensen die betrokken zijn geweest bij de evacuatieoperatie. Dus goed dat het rapport er ligt. Belangrijk rapport. En we komen inderdaad binnenkort met een inhoudelijke uitvoerige reactie. Wat wil de ministerraad nog bespreken dan? Nou, dit is natuurlijk een hele serieuze kwestie. Er ligt nu een lijvig rapport. Ze hebben anderhalf jaar gewerkt, gestudeerd op stukken en gesprekken gevoerd. Dat verdient dat zorgvuldig wordt bestudeerd en dat er zorgvuldig op wordt gereageerd. Dat betekent dat we dat zullen doen met alle betrokken departementen en daar ook in de ministerraad nog over zullen spreken. Zei minister Ollongren. Uiteindelijk werden bijna 1900 mensen uit Kabul weggehaald. Het kabinet reageert dus pas later uitgebreid op het Afghanistan-rapport. Vannacht is in Rosmalen en Den Bosch een spoor van vernieling aangericht. 5 tankstations zijn vernield en bij zeker 13 auto's zijn de ruiten ingeslagen. En ook werden volgens de politie scooters en betaalautomaten beschadigd. Rond middernacht kregen wij een melding van een inbraak bij een bedrijfspand in Rosmalen. Daar troffen de collega's verder geen personen aan, wel verschillende vernielingen. We hebben samen met de beveiliging daar de camerabeelden uitgekeken. En zijn op zoek gegaan naar de verdachten. Gedurende de nacht kwamen er meerdere meldingen binnen van vernielingen. Daarop zijn we ook opgeschaald en zijn we met meerdere collega's gaan kijken en gaan uitkijken naar een verdachte. Uiteindelijk hebben we om 6:10 op de tweede Rompert in Den Bosch hebben we een verdachte aangehouden. Een 31-jarige man uit Den Bosch. Bij de aanhouding vertoonde hij ook verward gedrag. Hij zit op dit moment vast en we gaan onderzoeken wat er precies de aanleiding en achtergrond is geweest van het incident. En verward gedrag, is dat onder invloed? Ja, over het verwarde gedrag, daar kan ik verder geen uitspraak over doen. Heeft hij al een verklaring afgelegd waarom hij dit gedaan heeft? Hij wordt later vandaag wordt hij verhoord en dan zal ook moeten blijken wat de aanleiding en de toedracht is van het incident. Heeft u een beeld van welke route hij heeft afgelegd, waar hij op welk moment geweest is? Ja, hij heeft een route afgelegd vanuit het bedrijfspand in de Rosmalen richting Den Bosch. En tijdens de route heeft hij verschillende personenauto's vernield. Ook heeft hij verschillende winkelpanden en bedrijfspanden. Op beelden die ik heb gezien van bewakingscamera's zie ik een man op een fiets die een voorwerp in zijn hand lijkt te houden. Ja, de man is inderdaad op een fiets, heeft hij zijn route afgelegd. Hij heeft het hierbij een voorwerp gebruikt. Ja, wat exact het voorwerp is, dat moet blijken uit onderzoek. Dat had hij niet bij zich toen u hem arresteerde? Daar kan ik geen uitspraak over doen. De laatste melding die ik heb binnengekregen was bij een benzinestation ergens rond 6 uur. Betekent dat die man 6,5 uur op zijn fiets deze vernielingen heeft aan kunnen richten. Waarom heeft hij zo lang zijn gang kunnen gaan? Ja, we krijgen natuurlijk meerdere meldingen binnen. Het begon bij een inbraakmelding. Die willen we dan ook zorgvuldig onderzoeken. En gedurende zo'n zoektocht komen inmiddels meerdere meldingen binnen. Uiteindelijk moet blijken dat die bij elkaar horen. En uiteindelijk hebben we hem tijdens de tocht wel kunnen aanhouden om 6:10. Sander van Hoorn in gesprek met de politie in Den Bosch. Staatssecretaris Van den Burg van Justitie vraagt gemeenten en provincies opnieuw om extra opvangplekken voor asielzoekers. Voor het einde van het jaar zijn er 8400 extra plekken nodig. Dat schrijft staatssecretaris Van den Burg in een brief aan de colleges van BMW en aan de commissarissen van de Koning. Hij noemt daarbij per provincies aantallen. Volgens de staatssecretaris kunnen Zuid- en Noord-Holland en Noord-Brabant veel meer doen dan nu. Daar is Zuid-Holland het meest, omdat die ook het meest achterloopt in het realiseren van opvang. Ik hoor ook een aantal van 16.000 overwoningen. Nou, we hebben nog heel veel plekken nodig, dat zijn die 16.000 waar aan u refereert. Ik vraag voor nu, vraag ik om die 8400, omdat er ook plekken aan het bijkomen zijn de komende tijd. Dus dat gaat helpen. Maar wat we zien, is dat het aantal dat we vooral tijdelijke plekken krijgen. En dat het aantal structurele plekken niet toeneemt. Het nadeel daarvan is, elke keer als die tijdelijke plekken weer worden opgeheven, moet je voor die tijdelijke plekken weer een andere tijdelijke plek en tegelijkertijd ook de opvang realiseren voor de mensen die zich ook vanochtend weer aanmelden. 2 weken geleden deed staatssecretaris Van den Burg een soort gelijk beroep op gemeenten en provincies, toen voor acute noodopvang. Volgens de staatssecretaris hebben 10 gemeenten gehoor gegeven aan die oproep. Bij bombardementen op de Syrische provincie Idlib zijn zeker 13 mensen omgekomen, zegt de hulporganisatie Witte Helmen. Eerder vanochtend werd nog gesproken van ruim 60 doden. De bombardementen komen van het Syrische leger als wraak op de droneaanval op een academie van het leger in Homs gisteren. En daarbij vielen zeker 100 doden. De politie heeft een man aangehouden voor betrokkenheid bij 3 steekincidenten in Utrecht. 3 jonge vrouwen werden binnen een week slachtoffer in dezelfde straat. De politie kwam de verdachte op het spoor naar aanleiding van een tip. Volgens de politie zijn er aanwijzingen dat de man betrokken was bij alle 3 de incidenten. En 4 voetballers van Paris Saint-Germain zijn door de Franse voetbalbond voorwaardelijk geschorst voor het zingen van beledigende liederen over Olympique Marseille. 2 weken geleden won Paris Saint-Germain met 4-0 van aartsrivaal Olympique. En op beelden was te zien dat de 4 spelers meededen met homofobe spreekkoren over de tegenstander. Het NOS-journaal. Bij de ongeregeldheden gisteravond in Alkmaar, na afloop van AZ tegen Legia Warschau, is de veiligheidscoördinator van AZ mishandeld. Dat melden diverse bronnen aan de NOS. De politie zegt alleen dat er gisteravond iemand is mishandeld en dat hij naar het ziekenhuis is gebracht. Bij de ongeregeldheden werden 2 spelers van de Poolse ploeg aangehouden. Minister van Justitie Jesugus is verontwaardigd over de rellen. Vreselijk. Het is echt vreselijk. Het is pure armoede dat bij voetbal dat soort beelden zichtbaar zijn. Mijn eerste zorg gaat nu uit naar de politie, naar de ME. Ik heb begrepen dat daar mensen ook gewond zijn geraakt. Dus de politieagent, ja. En dus mijn allereerste zorg gaat daarnaar. Maar dan zegt de club, het was een soortje ongeregeld. En de politie die, ja, faciliteerde ons helemaal niet in de beveiliging. Nou, heel even, het is een voetbalwedstrijd. Het is een potje voetbal. Dus gedraag je en leun niet op de politie dat zij vervolgens dat moeten gaan faciliteren. We doen dit voor de lol, is de bedoeling. Anders is de lol er ook echt vanaf. Dus ik sta hier pal voor de politie. Vervolgens moet gekeken worden wat is er gisteren precies gebeurd. Hoe is dat gegaan? Nou, u weet dat is altijd aan de driehoek, aan de gemeente, politie, justitie ter plekke. Dus daar moet naar gekeken worden. Maar mijn eerste zorg gaat echt daarna uit. En dit zijn niet tafereelen die bij voetbal horen. En de eerste verantwoordelijken zijn altijd de supporters en de clubs. Ja, maar wat vindt u daarvan? Ja, zoals je zegt, het zijn altijd de supporters. Maar het zijn nu zelfs spelers die de politie belagen. En daar moet echt gekeken worden. Want ik weet niet wat daar gebeurd is en waarom die in beeld zijn gekomen. Maar nogmaals, u weet, ik vind dat we voetbal zo leuk mogelijk voor iedereen moeten gaan houden. En op het moment dat het niet kan en dat je in Nederland ook al wedstrijden hebt zonder uitsupporters en misschien nu met UEFA moet gaan bespreken, kan dit nog allemaal wel? Ja, dat is wel pure armoede, maar dan moeten we dat gesprek maar aangaan. Want dit zijn niet de beelden die ik in Nederland wil. Over dat gesprek aangaan, de premier van Polen die wil dat ook met de KNVB en met de politie. Hoe kijkt u naar daar? Nou, ik heb liever dat hij eerst even naar zijn eigen club kijkt en kijkt wat daar gebeurd is. Dat we dat eerst onderzoeken, dat iedereen de verantwoordelijkheid pakt die het moet pakken. En dan hebben we het erover. U legt meer de schuld bij hem? Ik leg bij niemand de schuld, behalve degene die het gisteren voor iedereen verkloot hebben. En hebben gezorgd dat agenten nu gewoon thuis zitten. Dat zei demissionair minister Jessugus van Justitie tegen de verzamelde parlementaire pers. De Nobelprijs voor de Vrede gaat dit jaar naar Narges Mohammadi voor haar strijd tegen de onderdrukking van vrouwen in Iran. Mohammadi zit nu in Iran in de cel. Ze is 5 keer veroordeeld tot in totaal 31 jaar cel en 154 zweepslagen. Ondanks haar gevangenschap zet Mohammadi haar strijd tegen onderdrukking voort, vertelt correspondent Daisy Moore. Ze smokkelt zo nu en dan geschreven teksten de gevangenis uit. Soms mag ze telefoongesprekken voeren. En die informatie komt dan ook deels op haar Instagram-pagina terecht. En we horen dat zelfs in de periode dat er veel protesten waren na de dood van Mahsa Amini, zij ook in de gevangenis met andere vrouwelijke gevangenen protesten en sit-ins heeft georganiseerd. Dus zo heeft ze er volgens het comité ook aan bijgedragen dat die protesten niet zijn uitgedoofd. En dat is natuurlijk enorm irritant voor het Iraanse regime, want deze Mohammadi weet echt van geen ophouden. Het Nobelcomité in Oslo maakt het nieuws bekend met de slogan van de protesten tegen het Iraanse regime: vrouwen, leven, vrijheid. Die slogan is volgens het comité tekenend voor het werk van Mohammadi. Ze krijgt de prijs ook voor haar inspanningen voor mensenrechten en vrijheden voor iedereen. Het weer, zonnige periode, maar ook wat sluierwolken. In het noorden is er meer bewolking met af en toe wat regen. Aan zee staat een krachtige wind en het wordt 17 tot 20 graden. En er is verkeersinformatie, dus nogmaals goedemiddag, Wijnand Zwaan. Goedemiddag Patrick. Ja, er zijn een paar bijzonderheden op het Nederlandse wegennet. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam, daar staat het stil tussen Den Hoorn en de Benelux-tunnel over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Bij de Benelux-tunnel is één rijstrook dicht. Dan de A7, de afsluitdijk richting Friesland, voor de sluis bij Kornwerderzand. Een half uur oponthoud in 4 kilometer file. De andere kant op een kwartier extra. Dan de A12 van Den Haag naar Utrecht bij Nieuwerbrug, 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een kapotte auto zijn 2 rijstroken dicht. Dan zijn er problemen bij Arnhem op de A12 vanuit Duitsland. Daar is de vangrail kapot na een ongeluk bij Zevenaar. Die wordt nu hersteld. Er staat file vanaf de Duitse grens met een half uur vertraging. En op de A15 vanuit Europoort. Daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Vaanplein. De weg is daar tijdelijk helemaal dicht. En er staat file vanaf Rotterdam-Charloos. De vertraging loopt op tot zo'n 20 minuten. NPO Radio 1. Patrick Lodiers, de nieuwsbv. Nogmaals bijzonder goedemiddag. Het is tijd van de rode rozen, de nylon partijjassen en de flyers. Op naar OO Den Haag. Maar in een tijd van campagnevoerende partijleiders is het ook wel lekker om iemand met iemand te praten die helemaal niks meer doet voor de komende verkiezingen. Vertrekkend fractievoorzitter bij de Partij van de Arbeid, Atje Kuiken, welkom. Dankjewel. Ja, en natuurlijk de man die helemaal nooit vertrekt volgens mij als politiek duider, Peter Kee. Never, nooit niet. Mevrouw Kuiken, eerst de vraag van de week natuurlijk. Is Wopke Hoekstra een goede Frans Timmermans? Nee. En want hij is ook geen Frans Timmermans. We hebben een Hoekstra gezien die totaal als een chameleon van kleur veranderde. Groener dan groener. Er werd al gezegd, binnenkort loopt hij nog mee met Extinction Rebellion. Zo groen was hij opeens in zijn ambities. Maar hij heeft zijn handtekening gezet, op schrift gezegd wat hij gaat doen. Dus ik verwacht wel dat hij inhoudelijk dezelfde route zal volgen zoals Frans Timmermans het heeft uitonderhandeld. En dat is goed nieuws. En dan natuurlijk de vervolgvraag, is Frans Timmermans een goede Atje Kuiken? Nee, want hij is beter. Oh, serieus? Ja. Ja, nou, daar wil ik natuurlijk alles van weten. En gelukkig, Peter, jij hebt dat natuurlijk een beetje onderzocht. Want het mooie is, jij en mevrouw Kuiken kwamen allebei 18 jaar geleden ongeveer in politiek Den Haag terecht. Mevrouw Kuiken vertrekt, jij blijft nog even. Maar dat even lang rondlopen, hoe was dat? Hoe is dat? Nou ja, dat klopt. Ik liep daar rond voor Buitenhof toen als parlementair redacteur. En we kwamen daar tegelijk in 2006 in de Tweede Kamer. En Atje deed daar veiligheid als onderwerp, denk ik, toen. En later ook veel debat over de zorg. En kijk, voor jou, Patrick, ben ik even het archief ingedoken. Want zo klonk dat. Mevrouw Kuiken, waar moet een jong Kamerlid op letten? Nou, in ieder geval zorgen dat hij of zij zichzelf blijft. Goede dossierkennis, denk ik. Heel veel inspiratie en vooral je niet uit het veld laten slaan. Om de harde kern van criminele en overlastgevende Marokkaanse jongens effectief aan te pakken, is het belangrijk om deze groep uit elkaar te halen of langer op te sluiten. Dus mijn eerste vraag zou ook zijn aan de heer Teven. En wat vindt u belangrijk, controle of de oude belangen die u vroeger diende voordat u deze vraag stelt? En hoe weet u zo zeker dat er geen misstanden zijn? Wel, voorzitter, ik zou tegen mevrouw Kuiken willen zeggen, ga eens in de leer bij uw partijgenoot de heer Wolff. Die had goede gewoonte als Kamerlid om eerst zelf wat recherche te doen en dan achter anderen gaan rollen als ze vragen stellen. Zo, dat was een scherpe Fred Teven. Maar Peter, ze was toen rond de 20. Ik hoorde wel dat mevrouw Kuiken er echt zin in had. En zin in heeft toen. Maar het waren ook wel 18 roerige jaren volgens mij. Ja, absoluut. Absoluut. En het, je weet nog wel, in 2010, toen ging de PvdA naar 30 zetels maar liefst. Daarna in 2012 naar 38 zetels. Het was een en al feest en vrolijkheid bij de Partij van de Arbeid. Dat heeft ze dus meegemaakt. Maar toen... Ja, het weer sloeg om. Echt enorm om. En in 2017 kreeg je die leiderschapsstrijd tussen Asscher en Samson. En met de messentrekkerij en al, je weet hoe het afliep. Asscher won en Samson verliep teleurgesteld politiek. En toen was daar mevrouw Kuiken. Die werd tijdelijk fractievoorzitter, ad interim. En ze ging 3 maanden op de winkel passen. En later dat jaar was het weer raar. Want ondanks dat ad interimschap verloor de partij... dramatisch. Er bleven nog 9 zetels over. Ja, en dan maak je een sprong naar 2022. Want toen stapte fractievoorzitter Lilianne Ploemen onverwacht op. En wie biedt dan weer de helpende hand? Adje Kuiken. En ze werd waarschijnlijk ook wel Adje Interim genoemd. Ja, inmiddels kon je het wel zo noemen, ja. Natuurlijk. Maar ja, ze ziet zichzelf al lang niet meer als tussenpauze die even op de winkel komt passen. Maar ze is op dat moment ook echt gewoon fractievoorzitter. En dan klinkt ze echt wel anders. Lieve mensen, ik ben ooit alweer best wel weer een tijd lang geleden de politiek ingegaan, omdat ik de overtuiging had, als je iets in het land wil veranderen, dat je dan je stem moet laten horen. Dat je niet alleen een grote mond moet hebben, maar je ook je verantwoordelijkheid moet nemen. En dat ik iets wilde doen in de ongelijkheid die toen in dit land ook groot was. En ook omdat ik die ongelijkheid zelf heb gevoeld. En daarom ben ik ook een diep overtuigde sociaal-democraat. Maar wat ik u voortdurend hoor zeggen, maar dat hoor ik ook Mark Rutte zeggen op tv. Het gaat zo goed met de economie. Maar je hebt heel veel bedrijven, gaat het supergoed. Maar toen dat jongetje flauw viel in de klas omdat hij 3 dagen niet had gegeten, was de reactie van Mark Rutte: maar we hebben toch zoveel regelingen, hoe kan dat nou? Ja. En daar is waar het precies misgaat. U ziet het met een accountantsbril. Wij kijken vanuit de voordeur van mensen, nou? Wat mensen nu daadwerkelijk te eten hebben. Mevrouw Kuiken. Hoe het daar, nee, dit is wat het is. Ja. Hoe het daadwerkelijk gaat achter de voordeuren. Mevrouw Kuiken, u bent unstoppable en toch gaat u stoppen. Waarom? Het is 17 jaar trouwens, wil ik toch even gezegd hebben. ik ben nu 45, dus ongeveer op de helft van mijn leven. De bloei van mijn leven, zei ik al. En ik heb nu eigenlijk alles gedaan in de politiek wat ik wilde doen. Hele mooie onderwerpen gedaan, fractievoorzitter geweest, partijleider geweest. En toen dacht ik, het is nu het juiste moment, terwijl ik het nog ontzettend gaaf vind, mooi vind, eervol vind om te zeggen, ik geef het nu over aan een nieuwe generatie. Maar Peter, ze deden het op het laatst toch fantastisch? Nou, je hoorde het net voorbij komen. Adje, want ik krijg het niet aan mijn strot, mevrouw Kuiken, sorry. Die stond daar te shinen bij die debatten. Niemand had het eigenlijk zo verwacht. Maar Jesse Klaver werd gewoon overtroefd in dat duo-debat van Adje Kuiken, Jesse Klaver tegen Mark Rutte en Edith Schippers. Nou, zij kwam het sprong eruit. Daarna nog een enkel paar goede debatten. Ook goed gescoord in de verkiezingen toen. Op de top gewoon. Maar is ze altijd zo goed geweest? Nee. Kijk, die tussenperiode toen ze Samson moest vervangen en Asscher nog in de wachtkamer zat, toen heb ik wel eens gedacht, Adje, wat ben je een prutser? En dat zal ik uitleggen. Dan moest er over moeilijke dingen commentaar worden gegeven. En er kwamen steeds van diezelfde zinnetjes. Bij iedere microfoon datzelfde zinnetje. Het leek gewoon een robot. En ik ben toch benieuwd hoe je kijk je daar nou zelf op terug. Want het was niet mooi toen. Ga je me nog geforceerd. Iets laten horen of laat, moet ik het... Nee, je mag delen? Grappig. Wat ik het... Nee, ik was inderdaad een beetje een vintage Rob Jetten, denk ik. Maar wat er dan gebeurt, we hebben een moeilijke fractievergadering. Ik werd toen tijdelijk fractievoorzitter. Niet per se omdat ik dat echt ambieerde, maar er moest iemand op de toko passen. En dan kom je van zo'n trap afzetten en dan staan er 20 van die plofkappen voor je. En die staan er niet van, goh, wat leuk dat je fractievoorzitter bent geworden. Maar hoe rot dat je in deze positie staat. De lijsttrekkersstrijd, een partijleider die vertrekt. Ja, en dan krijg je van je voorlichter krijg je een paar zinnen mee. En die uit je dan. En waarom is dat dan zo strak eigenlijk? Nou, omdat je zelf heel gespannen bent. Ik die ervaring ook niet had om zo'n groot publiek te doen op een heel spannend moment. Voor mezelf heel spannend moment. Ja, en dan verstrak je. Ja. Overigens heb je die neiging ook, heb ik ook wel op andere momenten gehad. Ook wel later in mijn carrière. Want ook bijvoorbeeld in de laatste ronde voor de Provinciale Statenverkiezing hadden we een debat bij Buitenhof. Vond ik mezelf ook strak. Heb ik mezelf ook teruggekeken. En toen dacht ik ook, ja, zo gaan we niet de grote debatten in. En wat is er dan veranderd? Waarom werd u dan uiteindelijk toch wel losser? Nou, omdat we begonnen ook met het feit, je kunt politiek alleen maar overleven doordat je heel dicht bij jezelf blijft. Dus wat ik leerde in de loop van de tijd, dat ik me wel liet voorbereiden, maar niet op woordniveau, niet op zinsniveau. Heb ik in de debatten de laatste rondes ook niet gedaan. Dus alle mediaoptredens, je bereidt je even voor. Je studeert er op een grapje in, toch? Nou, ook niet. Juist doordat je ontspannen bent, kun je goed luisteren wat een ander zegt en ter plekke ook een grap maken. Dus ik ben gewoon losser geworden en ik heb ook altijd. En ik ben ook gewoon. Mijn voorlichters hebben ook geaccepteerd dat je mij niet moet op woordniveau moet preppen, omdat het daar mij niet meer jezelf is. Dicht, en meer en dichter bij jezelf. Dicht bij jezelf blijven. En ik heb met Peter K. natuurlijk uitvoerig over u gesproken. En Peter kent u als een opgewekt persoon. Maar u heeft ook qua conflicten nogal wat meegemaakt in die afgelopen 17 jaar. Bijvoorbeeld dat bloedblad met Samson en Asscher. Dan ook nog de zaak Gijs van Dijk. Khadija Ariep die opstopte. Werd u nooit depressief van die hele Partij van de Arbeid? Nee, maar laat ik wel zeggen dat het natuurlijk dat je daar heel verdrietig van wordt en dat je dat raakt als mens, als partijgenoot. En gelijktijdig is het die Partij van de Arbeid en die sociaaldemocratie blijft wel je grote familie. Een vriend van mij zei laatst ook, ja, jullie mopperen heel veel op elkaar en jullie zijn soms ontzettend kwaad op elkaar. Maar gelijktijdig laat je elkaar ook niet los. En ik heb ook in tijden van dat op het moment dat het heel ingewikkeld was, zijn ook altijd partijgenoten heel dicht bij me gebleven. Ja, het heet ook de vechtpartij in een boek wat over de Partij van de Arbeid is verschenen. Er is vaak rottigheid bij de partij geweest. En je hebt er veel van meegemaakt natuurlijk. Zeker. En je ziet ook maar een paar dingen daar nog over. Ten eerste heb ik in al die jaren vooral een aantal vrouwelijke partijgenoten die mij soms dag en nacht met raad hebben bijgestaan. Zeker in de laatste anderhalf jaar ook als partijleider. Dat heeft me ontzettend gesteund en geholpen. Ook heel veel mannen die daarbij helpen. Maar dat is heel fijn. Dus we staan elkaar af en toe na. Maar we staan elkaar ook altijd heel dicht bij. Ja, en we knokken hard. Omdat we geloven natuurlijk in een groot sterk gevoel van rechtvaardigheid en eerlijkheid. En daar zijn we dan ook open en eerlijk toe naar elkaar. Ja, dus u gelooft nog altijd in die sociaal-democratie. Maar daardoor was u ook aanvankelijk sceptisch over die samenwerking met GroenLinks. Ja. U zag niet goed hoe die sociaal-democratische waarden goed tot hun recht konden komen in zo'n combinatie, dat zei u tegen de Groene Amsterdammer. Waarom bent u dan daar van gedachten veranderd? Nou, een paar dingen die vond ik belangrijk. Ik vond het kijk, onze partij was al langer op het spoor ook dat ze zeiden van, joh, laten we die samenwerking opzoeken. En laten we vooral kijken naar wat ons verbindt in plaats van wat ons verdeelt. Ik vond het belangrijk dat onze partij dat zou meemaken. En dat hebben we ook gedaan. Dus daar hebben we even de tijd voor genomen. Voor de ledenreferendum was 75% van onze leden voorstander. Bij het ledenreferendum zelf was 90% voorstander. Dus in die opzet ben ik geslaagd. En twee, ik heb zelf ook de gesprekken moeten voeren. Hoe doen we dat dan? Hoe waarborgen we dan? Hoe zorgen we ervoor dat die sociaal-democratische kleur niet verfletst? Maar ook de groene idealen als ik het even scherp mag neerzetten, niet zwakker wordt. Je moet elkaar versterken. En één moet uiteindelijk ook drie worden. En daar vraag je tijd voor nodig. Inmiddels ben ik dus aan zeer overtuigd. Maar je had wel veel meer tijd nodig dan Lirian Plannenploem. Ja, die was al gaan samenwonen met Jesse Klaver. En jij liep dat huis eigenlijk weer uit. Ik was nog niet overtuigd. En gelijktijdig denk ik nu dat ik het voordeel heb gehad van de wet van de remmende voorsprong. Dus dat ik gewoon meer bezinning daarvoor heb genomen. Meer het gesprek heb gevoerd. Hoe doen we dat dan precies? Dus eerst even latten en nu meteen trouwen, zeg maar. Dat is eigenlijk het idee. Maar ik ben er ook eerlijk over. Weet je, ik had ook kunnen zeggen, nee, dol enthousiast. Nee, dan zou ik jokken. Dat was niet zo. Maar ben ik er nu van overtuigd dat we de goede stap hebben gezet. Dat we dat gedaan hebben op een manier die bij ons allebei past. Met een partijleider die overtuigt. Ja, daar ben ik heel blij om. Een partijleider die beter is dan u, zei u in mijn openingsvraag. Ja, wel voor de klus die ons nu te doen staat. Voor twee partijen verbonden in een land wat er, vind ik, toch wel enigszins belabberd voor staat. Vooral als het gaat over wat vertrouwen mensen hebben in de overheid. Dus u zegt heel duidelijk, voor die klus wel. Want het is natuurlijk ook zo, u was tijdelijk fractievoorzitter toen Samson opstapte. U sprong in toen Lilian Ploem ineens verdween. Nu stapt u weer op om ruimte te maken voor Frans Timmermans. Het lijkt wel alsof u het altijd doet voor anderen. Wat wil u zelf? Nou ja, leiderschap is niet alleen maar hetzelfde het heft in handen nemen. Leiderschap is ook de mensen op de juiste positie zetten op het moment dat het moet. En ja, als shit hits the fan, zoals een mooie uitdrukking betalen, dan kun je mij altijd bellen, dan ben ik er. En als rustig is, dan vertrek je. Maar gelijktijdig ben ik ook in staat om te zeggen, dit zijn nu de mensen voor de juiste klus op het juiste moment. Ik vind dat juist een teken van kracht. En ben je blij dat je het vak verlaat? Dat is heel erg onbescheiden. Okay. Dat mag, onbescheidenheid hoort erbij, is heel goed hier. Maar ben je blij dat je weggaat nu uit het vak? Want in 8 jaar tijd is natuurlijk veel veranderd. En een Kamerlid, dat is niet meer een functie met een status. En dat je eventjes vrolijkjes door de straat kunt huppelen. Nee, niet blij. Want ik zal ook wel wat weemoedig zijn. Kijk, ik vind nog steeds het mooiste vak en het eerstvolste vak wat je kunt hebben. Dat is net zoals vorig jaar dat we het prijsplafond voor de mensen hebben gerealiseerd. Lage middeninkomens en wat denk ik... Nee, zeker, dat snap ik wel. Maar Peter vraagt het aan u als mens. Want 17 jaar geleden was er nog veel minder social media. De toon van de debatten was anders. Beveiliging was niet nodig. Het is echt wel veranderd. Ja, ik heb de vraag wel verstaan, Patrick. Maar ik vind het ook belangrijk om even aan te geven aan de mensen thuis dat dit nog steeds het mooiste vak is. Ja. Door alleen maar en dan ga ik zo in op je vraag. Maar door alleen maar in te gaan op die narigheid lijkt het net of het vak niet meer mooi is. En dat is het. Want je kunt alle dagen het verschil maken. De mensen denken wel na voordat ze erin stappen. Veel langer. Zeker. Maar het is nog steeds het mooiste vak. Ik noemde dat prijsplafond als een voorbeeld. Er is maar één plek in Nederland waar je dat verschil kan maken. Dat is met je 150 collega's op die manier. Maar en gelijktijdig gun ik... Jongens, gun ik... mijn nieuwe collega's iets meer rust, iets meer samen. Gun ik ook iets minder vijandigheid. Toen wij in de Tweede Kamer startten was het heel normaal dat je na commissievergadering, als alle partijen bij elkaar zat om te eten, er werd regelmatig even nageborreld in Nieuwspoort. En niet vanwege het borrelen, maar dat helpt wel. Dan kun je ook even weer een conflict uitpraten. Of, joh, waarom zei je dat nu eigenlijk? Wat bedoelde je daarmee? Idem dieten met journalisten. Kon je eens even naar je gokkuiken, waarom zeg je dat nou eigenlijk? Wat bedoel je nu eigenlijk precies? Het zorgde voor iets minder vijandigheid, iets meer respect voor elkaar. En dat is wel iets wat ik de nieuwe Kamerleden gun. Die sfeer ben je zelf heel erg kwijtgeraakt. Nou, ik doe zelf mijn best, juist ook de laatste tijd weer, om daar wat meer te doen. En ook mijn collega's dat mee te geven, dat belangrijk is. Want uiteindelijk is... Maar dan even tot slot. Ja? Vindt u dat het tijd wordt voor een vrouwelijke premier? Ik wil dat het tijd wordt voor een linkse premier. En dat is dan dus geen vrouwelijke premier? Op dit moment niet. Tenzij mevrouw Marijnis het wordt. Dat zou kunnen. Maar natuurlijk hoop ik zeer op een vrouwelijke premier. Maar dit was uw kans! Maar ik wil nu een linkse premier. Dit was uw kans! Maar dat kan nog altijd. Timmermans kan nog naar voren schuiven. Ik dank u hartelijk. De nu nog fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid, Artje Kuiken. En natuurlijk dank ik ook Peter K. Dan gaan wij nog even van het Haagse Binnenhof naar het bureau Buitenland. Tim de Wit! Dag Patrick. We gaan het zo meteen hebben over Servië en Kosovo. Want de spanningen tussen die twee landen zijn echt om te snijden momenteel. Hoe groot is de kans dat het daar kan escaleren de komende tijd? En wat zou dat voor gevolgen hebben? Dat gaan we zo meteen uitgebreid bespreken in Bureau Buitenland. Dat is straks. En dit was de Nieuws BV voor deze vrijdag. Zometeen is het weekend voor de hele redactie van de Nieuws BV. Ik wens ze ook allemaal een fijn weekend. En maandag zijn we er weer met Natasja. BNN Vara.